Quella dei due. Szóval akkor az apostolok cselekek 23. fejezetem. Egy kis emlékeztető, ugye, hogy is, hol is hagytuk abba az elmúlt órán. De Pál apostolt elfogják a rómaiak, ugye egy zendülés támad Jeruzsálemben, megminősítják a zsidó vezetők Pált azzal, hogy pogányokat víz be a templomba, és ugye, akkor jön a római sereg, egy ezredessel az élén, kiragadják Pált a zsidóknak a kezéből, és ugye, ott van az emlékezetes beszéde Pálnak a zsidókhoz, és addig a pillanatig, amíg Pál azt nem említette, hogy Isten őt a pogányok felé hívta el a szolgálatra, addig hallgatják, amikor ezt Pál kimondja, akkor abban a pillanatban a tömeg újból így felpesdül, és elkezdik kiabálni, hogy meg kell halnia az ilyennek. És aztán ugye, elviszik a fogságba, elkezdik vallatni őt, vagyis hát elkezdenék vallatni őt Pált, de mielőtt megostoroznák, akkor Pál azt mondja az ostorozóinak, hogy hát szabad-e egy római polgárt bíróság nélkül, vagy ítélet nélkül megkínozni, és ugye ezért aztán elengedik őt, mivel hogy egy római polgárt nem volt szabad ilyen törvényes bíráskodás nélkül megveretni, vagy elítélni. Hogy bármiféle, bármit végrehajtani ő rajta. És aztán láttuk azt, hogy ennek az ezredesnek az volt az elképzelés, azt szerette volna, hogy megtudja, hogy mi volt itt ez a nagy vita a zsidó vezetők és Pál között. És azért itt a 22. résznek a végén azt olvashattuk, hogy összehívja ezt a zsidó nagy tanácsot, és megparancsolja a főpapoknak, hogy jöjjenek össze, és oda viszi eléjük Pált, majd ezt fogjuk ma látni, és majd látjuk, hogy hogyan is védekezik Pál itt a nagy tanács előtt. Laci? Jó, oké. Irgumburgom gyerekek. A kutya fáját neki. Szóval, olvassuk akkor az első három verset. Nem? Komosan kemény vagyok, mert most már nem lehet itt rosszabbat látni. Tehát. Olvassuk akkor az első három verset, jó? Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt. Atyám fiai férfiak, én teljesen jó lelkiismerettel szolgáltam Istennek, mind e mai napig. Anániás főpap ekkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál erre így szólt, megver téged az Isten, te meszelt fal. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolt, hogy megüssenek. Tehát a nagy tanács előtt védekezik Pál, és maga a nagy tanács, ugye, vagy más néven a Sanhedrin volt, ez az zsidóknak az olyan testülete volt, akik valamilyen formában a zsidó nép felett, vagy a zsidó népnek az ügyeiben bíráskodtak, vagy valamilyen formában ugye vezették Izraelt. És ugye Jézus is ezelőtt a nagy tanács előtt állt, és Jézust is ez a nagy tanács ítélte, vagy szerette volna ugye elítélni, vagy szerették volna, hogyha Pilátus ugye megöli őt. És ugye Pál is kijelenti azt, hogy amit ő eddig tett, vagy ahogy ő eddig szolgálta Istent, az teljesen tisztán, önzetlenül és teljesen tiszta lelkiismerettel tette. Tehát nem volt benne semmiféle hátsó szándék, nem volt benne semmiféle önzés, hanem egyszerűen Istent szerette volna szolgálni. És ahogy ezt Pál kimondja, akkor mintha megrázná a pofonfát, és a főpap ugye arra utasítja a Pál mellett álló embert, hogy üsse meg őt. És Pál itt hát elszakadná a cérna, vagy bepöccen, és elveszti az önuralmát, és egyszerűen hát nagyon kemény szavakkal beszél a főpappal. nehéz lehetett Pálnak, mert tudta, hogy mindaz, amit most itt beletettek, az teljesen törvénytelen, vagy teljesen szabálytalan volt. Ugyanis addig, ameddig nem született egy ítélet, addig ezt nem tehették volna meg. Tehát minden egyes ember, így Pált is, védte az ártatlanság védelmet, és nem bánthatták volna őt, nem tehettek vele semmiféle ilyen fenyítést, nem alkalmazhattak ő rajta, mert még nem volt egy szabályos tárgyalás, egy szabályos ítélet az ő ügye felett. És ugye ezért Pált ez nagyon megsértette, vagy nagyon megbánthatta, hiszen Pál ugye tudjuk, hogy nagyon jól ismerte a törvényt, a zsidó szokásokat, a szabályokat, és tudta, hogy amit itt most tesznek vele, az egy törvénytelen. Az ő törvények szerint, amit ugye ő neki kellene képviselni ennek a nagy tanácsnak, pont ellene mennek, és pont az ellenkezőjét teszik. Tehát, és ugye Pál nagyon mérges lesz. És hát majd úgy mondanánk, hogy így nagyon keményen így beszól ennek az embernek, a főpapnak, akit még valószínűleg nem tudja, hogy az volt. De így feláll, és hát így visszamond, oda mond neki, és ugye azt látjuk, hogy egy ilyen hát azzal vádolja Pál őt, azt mondja ennek az embernek, hogy te valójában egy képmutató ember vagy, hogy valójában te, aki itt ítélkezel felettem, akinek ugye az a dolga itt, hogy az igazságot szolgáld, akkor te itt valójában egy kimeszelt sír vagy, egy kimeszelt fal vagy, aki belülről igazából tele vagy rothadással és mindenféle ocsmánsággal, és akit kívülről teszed itt a jót, és valójában nem jól képvisel, vagy nem jól teszed, nem jól képvisel a törvényt. Tehát Pál ugye nagyon kemény ezzel az emberrel, és akkor ugye felhozhatjuk akár mi is ezt, amit itt Pál tesz, hogy akkor, hát ha Pál így cselekedett, ha Pál így beszélt ezzel az emberrel, akkor ugye mi is megtehetjük azt, hogy ugyanilyen mértékben, vagy ugyanilyen módon fogunk reagálni, amikor esetleg minket valamiféle igazságtalan dolog ér minket. De valójában, amit itt tesz Pál, itt ő hibát követel. Tehát bármennyire is esetleg igaza van, bármennyire is amit tesznek ellene, az nem törvényszerű. De látjuk, tudjuk, hogy magát Jézust is ugyanígy megverték például. Tehát az ő, amikor Jézust ugye megfeszítik, mielőtt megfeszítik, ugye elfogják, maga ez az elfogatása, maga a tárgyalása, az egész egy nagy szabálytalan tárgyalás volt. Ugye éjszaka hívják össze a nagy tanácshoz, ez nem volt szabad egyébként. Ez teljesen ellenkezett az ő törvényeikkel. És ugyanúgy ott őt is, ugye Jézust is megverték már előtte, hol ott még nem volt egy ítélet, egy jogos, vagy egy hatályba lépő ítélet nem volt az ő ügye felett. Tehát nem tehették volna meg, hogy Jézust megverik. De Jézus ugye arról beszélt az evangéliumban, azt látjuk, hogy Jézus azt mondja, hogy amikor megütik az arcodnak az egyik főt, akkor neked az a feladatot, hogy arra hívnak, hogy add oda a másikat is, vagy tartsd a másik felét is. És látjuk, hogy itt Pál valójában így fellázad ez ellen, vagy így nem ezt teszi, hanem kiáll az igazáért. És tudom, egy nagyon nehéz kérdés, meg lehet, hogy nem is mindenki ért el egyet, lehet, hogy én is egy pár hónap múlva nem fogok ezzel egyetében, amit most mondok, de hogy, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, ugye, hogy most itt valójában Pálnak igaza volt, vagy nem volt igaza. Vagy mi az a helyzet, amikor, mi az a szituáció, amikor nekünk oda kell tartanunk az arcunknak a másik felét is, vagy van esetleg olyan helyzet, amikor nem kell, és valamiféle módon, hát nem is így, mint Pál, de valahogy ki kell állnunk az igazunkért. Tehát, hogy akkor mi is az igazság, vagy mit is kell nekünk tenni az ilyen, vagy ehhez hasonló helyzetekben. Van egy történet, hogy a korintusi gyülekezetben, a korintusi gyülekezettel történt, hogy Pál ír erről, hogy ez a gyülekezet azt tette, hogy az emberek saját testvéreiket a közösségből, a gyülekezetből feljelentették, és így bíróság elé rángatták őket, egymást. És ugye Pál megfedi őket ebben a dologban, és azt mondja nekik az 1. Korintus 6. rész 7. versében, hogy egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy a törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást, és miért nem tűritek inkább a kárt? Én azt gondolom, hogy sokszor összekeverjük ezeket a dolgokat, vagy nem látjuk tisztán, és itt ugye Pálnak is arra ment ki, hogy hát ugye ő megvédje az ő igazát. De talán azt gondolom, hogy sokszor nem az a cél, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Hogy nem az a cél, hogy mindig miénk legyen az utolsó szó. Hanem a cél az, hogy Isten legyen felmagasztalva. Hogy Istennél legyen a dicsőség. És persze ez egy nagyon nehéz dolog, amikor esetleg megaláznak minket, vagy valamiféle hasonló helyzetbe kerülünk, mint amiben itt Pál került. De Pál arra bátorította például ezt a korintusi gyülekezetet később, hogy miért nem szenveditek el inkább a bántalmazást, hogy miért nem tűritek el a kárt. És azt gondolom, hogy sokszor meg akarjuk mi magunkat védeni, és nem várjuk meg azt, amíg Isten véd meg minket. És én hiszem, hogy Isten nem arra teremtett minket, hogy teljesen használjanak ki, hogy legyünk ilyen, tényleg egy olyan birkák, akik mindent és mindenkor mindent megtesznek, és mindent meg lehet velük tenni. Én nem hiszem, hogy Isten erre teremtett minket, vagy ezt szeretné. Viszont én hiszem, hogy az igen, hogy azt mondja, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És mint apa, én is tudom, hogy milyen az, amikor esetleg az én lányomat bántják, vagy lányainkat bántják, és hogy bizony ugye mennyire mérges tudok lenni arra az emberre, arra valakire, legyen az egy gyermek, legyen az egy felnőtt, aki esetleg valamilyen módon bántja valamelyik gyermekünket. És én hiszem, hogy Isten pontosan ugyanígy néz mi ránk, hogy őt ezt nem hagyja hidegen, vagy nem hagyja ilyen érzéketlenül, hogy az ő egyik gyermekét esetleg bántják, vagy az ő egyik gyermekének valamiféle problémája van. És én hiszem, hogy Isten jobban meg tudja oldani a mi ügyünket, vagy a mi problémáinkat. Én hiszem, hogy jobb, jó, hogyha mi őrá bízzük ezeket a dolgokat. És Pál azt mondja a Róma 12:19-ben, magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Ez mondjuk egy kicsit olyan radikális az élet az igevers, hogy Istené a bosszúállás, és majd ebben fenyegetjük az embereket, hogy az én atyámé a bosszúállás, majd vigyázzatok. Ezért nem pontosan azért így gondolom, meg nem is erről szól az igevers, hanem én hiszem azt, hogy arról is szól, hogy engedjük meg Istennek, hogy ő végezze ezeket a dolgokat az életünkben. Hogy ő védjen meg, hogy ő hozza fel a mi igazságunkat, hogy majd ő járjon előttünk ezekben a dolgokban, és egyszerűen úgy, ahogy én megvédem az én lányaimat, hogy engedjük, hogy ő védjen meg majd minket. És ahogy én jobban meg tudom védeni a gyermekeinket, mint ahogy ők maguk meg tudnák védeni, ezért hiszem, hogy Isten is jobban meg tud minket védeni, mint ahogy mi magunkat meg tudnánk védeni. És csak képzeld el azt a helyzetet, hogy ott van egy pici gyermek, mint valamelyik gyermekünk, és ugye valami bántódás éri valakitől. egy, mondjuk egy osztálytársától, vagy egy barátjától. Hát ugye most mit tud tenni, főleg, hogyha esetleg az osztálytársa erősebb is, vagy többen vannak. Tehát ugye nem tud nagyon kiállni az igazáért, vagy nem tudja nagyon ezt elrendezni, hiszen neki ezek hatalmasságok, meg nagyon erősek és legyőzhetetlenek. De abban a pillanatban megjelenek én a háttérben, kétajtós szekrény, ugye, és villogó szemekkel, izzó haraggal a szememben, és hát ott vannak ezek is teredmények, ugye, hát én persze, hogy össze tudom őket csomagolni, még ha esetleg egy tucaton is vannak, tucattal is vannak, mert főleg az izzó harag ott van bennem, és ott van bennem ez a bosszúállás, hogy hát én most meg fogom védeni majd az én kis csemetémet, hiszen szegényt milyen igazságtalán dolog érte, és hogy milyen csúnya módon bántották őt. Tehát ugyanilyen módon ugye Istennek is át kell adnunk ezt a helyet, hogy ő övé legyen ez a bosszúállás, hogy övé legyen az, hogy megvédjen minket. És bízzuk ezt rá, és nézzük, hogy ő hogy teszi ezt meg. Én hiszem, hogy ő ezt megteszi. Hogy van egy ilyen igazás, most nem jut eszembe, hogy hol van megírva, de hogy Isten felhozza a mi igazságunkat. Én hiszem, hogy ezt Isten megcselekszi az életünkben. De addig a pillanatig, vagy addig a pontig, amíg mi ezt nem engedjük meg, vagy addig, amíg én elkezdem megvédeni magamat, vagy én kezdem el az én ügyemet így képviselni, és elkezdek harcolni, hogy itt Pál is elkezdett harcolni, hogy na már pedig nem engem, te ne is itt képen, hiszen ezt nem szabadna, addig a pontig Isten sem tud belépni, hiszen elkezdem én magamat képviselni, elkezdek én magam harcolni. És ezt nem engedjük oda Istent ebben a harcban. Tehát én arra bátorítalak, hogy így engedd meg, hogy ő munkálkodhasson ezen a területen az életednek. Hogy hadd védjen ő meg, hadd fizessen ő meg annak majd, annak az embernek, vagy ebben a helyzetben. Hidd el, hogy sokkal hatásosabb lesz. Hidd el, hogy Isten sokkal jobban ért ehhez. És hidd el, hogy az ő keze sokkal messzebbre elér, mint ahogy a mi kezünk, vagy a mi képességeink elérne. Hidd el, hogy őnek is sokkal nagyobb az ereje ebben, sokkal bölcsebb ehhez a dologhoz. Sokkal jobban ért ehhez, mint ahogy mi értünk, vagy mi gondolnánk. És ne gondoljuk, hogy az, amit itt tesz Pál, akkor ez felhatalmat minket is, hogy akkor gyerünk és harcoljunk. Egyszerűen nagyon bölcsnek kell lennünk ebben a dologban, hogy ugye mi az a pont, amíg én nekem kell felállnom, és én nekem kell oda mennem, és mi az a pont, amikor ugye el kell engednem, és elszenvednem a kárt, elszenvednem a bántalmazást, és eltűrni azt, hogy esetleg vesztesség ér engem. Én hiszem, hogy Isten ezekkel hihetetlen módon tud munkálkodni. Viszont ma egy olyan időben élünk, amikor ezt egyre kevésbé tudják az emberek elfogadni. Egyre kevésbé tudja bárki is elfogadni azt, hogy őt megalázzák, vagy bármiféle hátrány érje, egyre kevésbé tudják az emberek elfogadni ezt. És nem azt mondom, hogy legyünk egy ilyen önsanyargatók, és na, gyerünk, és akkor mindenki minket bántson, gyerünk, rúgjatok belénk. Nem erről szól, én hiszem, hogy Isten nem erre hívott el. De hiszem, hogy olyan sok mindent látnánk ezekben a dolgokban, amikor megengedjük, hogy Istenem, jó, akkor most védj meg engem. Te látod ezt a helyzetet, akkor gyere, és most légy az én ügyvédem, légy az én pártfogóm, és akkor hozd fel az én igazságomat, hiszen én nem követtem ezt el, hiszen én nem érdemlem ezt a dolgot meg. És hiszem, hogy Isten munkálkodni fog ezen a területen is az életünkben. Csak így engedjük meg ő neki. Menjünk tovább, és olvassuk a 4-es és az 5-ös verset. Erre az ott állók ezt mondták, Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt, nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Nem tudni, hogy Pál tényleg nem tudta ezt. Van egy ilyen érdekes felvetés, ami nekem nagyon tetszik, mindjárt erre is kitérünk, de az is elképzelhető, hogy ez a főpap nem viselte a főpapi ruháját, tehát olyan volt, mint a nagy tanácsban egy másik ember, csak ugye magában az emberek tudták, hogy igen, ő a főpap. És ezért nem tudhatta Pál, hogy kiről, kinek mondja ezeket a dolgokat. Ugye az is lehetséges, tudjuk, hogy valószínűleg Pálnak a látása rossz volt, és talán nem ismerte, vagy nem látta azt, hogy aki ezt mondja, ez maga a főpap. Viszont lehet, hogy amit itt mond Pál ebben, lehet, hogy van egy kis ilyen gúny, vagy egy ilyen kis szarkazmus, hogy amikor Pál azt mondja itt, hogy Pál így beszólt, nem tudtam, atyám fia, hogy főpap, mert megvan írva, népet fejedelmét ne átkozd. Lehet, hogy van benne egy ilyen gúny, lehet, hogy Pál így mondta, hogy ja, hogy ő a főpap. Ja, hát ha ő a főpap, akkor ő neki, ugye, hát ő, akinek azt mondja, akiről így beszél az ige, hogy a népünknek a népet fejedelmét ne átkozni, hát ha ő a főpap. Ja, hogy ő a főpap, aha. Tehát, ha ő a főpap, akkor ő neki tudnia kéne, hogy amit itt tett, vagy amire utasítást adott, az valójában törvénytelen. És tehát, hogy tudom, amikor, ja, te vagy a főpap. Tehát, hogy te is szoktál néha így beszélni, hogy így, ja, igen, ja, maga itt a főnök, ja, és akkor így viselkedik. Tehát van ebben egy ilyen kis ércelődés, hogy, igen, ő a főpap, ilyen főpapotok van, igen, őt követitek, ő ennek a népnek a vezetője. Hát el tudom képzelni, hogy van benne egy ilyen kis gúny is Pálnak a beszédében, ami nem biztos, de el tudom róla képzelni, hogy így odaszúr Pál nekik, hogy ó, bocsánat, tényleg, hát nem tudtam, hogy ő a főpap, hiszen egy főpap ilyet nem mondhatna. Egy főpap így ugye nem viselkedhetne, hiszen ő tudja a törvényt. Ő a törvényt tiszteli, képviseli, betartja, betartatja. Tehát én nem is képzeltem, hogy egy főpap ilyet mondhat. Hát azért mertem én ezt mondani, hiszen egy főpap az ugye hát az képtelenség lenne, hogy ő ilyet mondjon. Tehát egy nagyon érdekes, de nem biztos, hogy így van, de el tudnám képzelni Páron, hogy értszelődik ezekkel az emberekkel. De ugyanakkor pedig, hogyha nem, akkor egyszerűen megvédi magát, hogy igen, bocsánat, tévedtem, vétkeztem, hiszen ott van az igében, hogy a népet fejedelmét, akit az Úr felkent, akkor azt nem szabad átkozni, nem szabad bántani őt. Ezt látjuk az Ószövetségben is, hogy a felkent királyokat, prófétákat, azokat főpapokat ugye nem volt szabad bántani, nem lehetett őket megölni, nem lehetett őket elítélni, mert Isten felkent őket, és nem szabadott a kezüket ezekre az emberekre emelni, és nem szabadott őket szidalmazni, vagy bármi rosszat is mondani róluk. És egy nagyon jó példa erre, ez nagyon-nagyon tetszik nekem az igében, hogy Dávid király, például hogyan viszonyult Saul királyhoz. Hogy az első Sámuel 16-ban látjuk, hogy eljön Dávidhoz, Dávid apjához Sámuel próféta, és ugye felkeni Dávidot királynak. És abban a pillanatban ott az emberek előtt, hogy fel lett kenve, betöltekezik a lélekkel, és az egész életében vele volt Istennek a lelke. És aztán egy idő után, amikor ugye ez megtörténik, ez a felkenetés, akkor Dávid Saul királynak az udvarába kerül, ugye akkor már Saul királyt ilyen gonosz lelkek gyötrik, és Pál az ő dicsőítő dalaival, éneklésével és zenélésével vígasztalja Sault, de többször ekkor is Dávid Sault, és ekkor is ugye Saul meg akarja őt ölni, és aztán az életének a hátlevő részében is többször Dávid életére tör. De amikor aztán már Dávidnak el kell menekülnie a palotából, és menekül folyamatosan az életéért, és vannak helyzetek, amikor megölhetné Dávid Saul királyt. Ott áll az alvó Saul király felett, és az emberei arra bátorítják őt, hogy gyerünk Dávid, Isten most a kezedbe adta Sault, és megölheted az ellenségedet, és akkor gyerünk, tiéd lesz végre a királyság, gyerünk, tedd meg. És egyetlen egyszer nem teszi ezt meg Dávid, hogy megtehetné, De mindig azt mondja, hogy nem teszem ezt meg. Hogy tehetném ezt a gonoszat? Hogyan emelhetném Isten szálkentjére az én kezemet? És nagyon jó példa ebben Dávid, ahogy ő nem harcol a maga igazáért. Ahogy ő nem ő maga intézi az ügyeit, hanem azt mondja, hogy jó, Isten nekem adta a királyságot, és ezt tudja, és nagyon sokan tudják, mert ez nem egy titkos dolog volt. Ott látta az egész családja. Tudták az emberek is. És Dávid is tudta, hogy Isten neki ígérte a királyságot, neki ígérte a trónt, de megvárta azt, amíg Isten adta oda neki. Megvárta azt az időt, amíg Isten kimunkálta ezt. És nem ment elébe ezeknek a dolgoknak. Nem sietette ezt a dolgot. Mert nem akarta a rövidebb utat. Nem akarta ilyen kiskapukat keresni ebben. Nem akarta azt, hogy hát úgyis az enyém, akkor gyerünk, most már rövidítsük le az én szenvedésemet, meg a fájdalmamat. Hanem megvárta, még Isten veszi ki Sault az útjából. És nem Dávid vette ki Sault az ő útjából, az ő életéből. És nagyon jó példa, és én bátorítalak, hogy olvasd az első Sámuel könyvét, és láthatod, ahogy Dávid menekül, ahogy ezekbe a helyzetekbe kerül, ahogy milyen szorongattatásokon megy keresztül, milyen nehézségeken megy keresztül, milyen szenvedései vannak, miket kell átélnie, de még ezek ellenére is Dávid nem teszi ezt, mert tudja, hogy az nem az Úrtól van, hogy nem Isten szerint van ez a dolog. És Dávid egy nagyon nagyszerű példa ebben, hogy igen, megvárja, hogy Isten harcol érte, és Isten betölti az ő ígéretét. És milyen jó az, csak képzeld azt el, amikor Dávid ott volt, és megkapta a trónt, megkapta a királyságot, hogy tudta, hogy ezt Isten adta az ő kezébe. Hogy nem ő harcolt érte, hogy nem ő kényszerítette ezt ki, nem az ő érdeme ez, hogy teljes békessége lehetett, hogy igen, ezt most Isten adta oda nekem. Hogy nem, ez nem az én harcom volt, ez nem az én küzdelmem volt. Hogy nem ment elébe ezeknek a dolgoknak, és így megnyugodhatott ebbe. Én hiszem azt, hogy amikor mi így elé megyünk dolgok valami Istennek, és elveszünk valamit, hogy na igen, végre az enyém, akkor ott van bennünk ez a nyugtalanság, ez a békétlenség, hogy mégsem tudjuk élvezni azt, ami a miénk. Mégsem tudjuk élvezni azt, amit így megkaptunk, mert tudjuk, hogy hát valahogy úgy a kis kapukat kihasználtuk, hogy igen, Isten kirendelte. És így hogyan történt? Hát egy kicsit csaltunk, egy kicsit megkerültünk dolgokat, de most már a miénk. És igazából ugye nem tudod élvezni. Nem tudod élvezni, mert tudod, hogy hát nem úgy lett az, ahogy Isten megígérte. És így elében mentünk ennek az ígéretnek. És ugye ugyanakkor meg milyen jó az, amikor megvárjuk. És azt mondjuk, hogy na igen, ezt most így igazán tudom élvezni. Igazán örömöm van ezekben a pillanatokban, mert megvártam az Urat, még ő kimunkálta. És én tényleg kérlek, hogy ha tudod, akkor tudod, mert tudtok olvasni, meg van Bibliátok, akkor így olvassátok el, mert nagyon-nagyon jó kis történet. Menjünk tovább akkor most a 6. verstől a 10. versig. Mivel pedig Pál tudta, hogy az egyik részük szaduceus, másik részük pedig farizeus közül való, így kiáltott a nagy tanács előtt. Atyám fiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia, a halottak reménysége és feltámadása miatt vádolnak engem. Mielőtt ezt mondta, vita támadt a farizeusok és a szaduceusok között, és a gyűlés véleménye megoszlott. A szaduceusok ugyanis állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek, a farizeusok pedig vallják mindegyiket. Erre nagy kiáltozást támadt a farizeus párti írástudók közül, néhányan felállva hevesen vitatkoztak és így szóltak, semmi rosszat sem találunk ebben az emberben, hát ha lélek szólt hozzá, vagy angyal. Mire a felfordulás egyre nagyobb lett, az ezredes attól félt, hogy Pált széttépik, és megparancsolta, hogy a csapat menjen le, ragadja ki őt közülük, és vigye a várba. Én azt gondolom, hogy Pál egy nagyon okos bölcsember volt, Isten megajándékozta ezzel a bölcsességgel, És szerintem felismerte ebben a helyzetben, hogy egyszerűen értelmetlen lenne itt neki vitatkozni ezekkel az emberekkel, értelmetlen lenne itt vitába szállni, és magát megpróbálni megvédeni ezek előtt az emberek előtt. És egyszerűen jött egy nagyon nagyszerű ötlet, felismerte ugye, hogy a nagy tanácsban két párt van, a szaduceusok és a farizeusok, és a szaduceusok ugye teljesen másképp gondolkoztak, mint a farizeusok. Ahogy olvastuk, ugye nem hisznek az angyalokban, a lélekben, a feltámadásban, nem fogadták el az Ószövetség könyveit, maximum az első öt Mózes könyvét. Még ugye a farizeusok mindezekben hittek. És ugye feltesz egy olyan kérdés, hogy egy ilyen kijelentést mond, amiben így megoszlatja ezt az egész tömeget, ugye ezt a tanácsot, és szétválasztja, hogy ketté választja őket, és ugye ezt mondja, hogy hát mi itt a feltámadás miatt vagyok megvádolva, és hát rögtön a farizeusok a védelmére kelnek, a szaduceusok pedig ellene, és ugye ez a két párt ugye megőrül újból, és elkezdenek vitázni, hogy akkor most lehet, hogy tényleg igaza van ennek az embernek, mert mi van, hogyha egy angyal szólt, ugye a zsidóban nagyon, az angyalokban nagyon hittek, és nagyon ilyen fontos szerepük volt, és akkor ugye rögtön megvédik Pált. Tehát egy nagyon jó ötlet volt ez Páltól, hogy akkor hát hogyan is tudok innen kimenekülni, vagy hogy hogyan tudok ebből az egész szorult helyzetből eltűnni. És akkor jön ez az ötlet, és abban a pillanatban ugye ahogy a zsidók ugye nagyon vehemesen és nagyon keményen tudnak érvelni meg vitatkozni, feltendülnek, újból fellázadnak, vagy újból ilyen káosz keveredik, és akkor az ezredes kiragadja újból Pált ebből a helyzetből, és viszik a várban. Nézzük meg a 11-es verset, egy fontos igevers. A következő éjszaka pedig odaállt Pál mellé az Úr, és ezt mondta: bízzál, mert ahogy bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. És talán lehet, hogy Pál elkeseredett ebben a pillanatban, mert azért jött Jeruzsálembe. Nagyon, ahogy a múlt órán is mondtam, hogy Pálnak a szívén nagyon ott volt a zsidó nép. Nagyon vágyott arra, hogy tudjon szolgálni az ő népének. Hogy leírja a római levélben, hogy bárcsak megmenthetném őket, odaadná az életét, hogy ő maga lenne átokká azért, hogy a zsidó népet megmentse, és hogy felismerjék, hogy Jézus a messiás. És most ugye itt van Jeruzsálemben, itt áll a nagy tanács előtt, de lehet, hogy ugye elbátorlódott abban is, hogy így sajnálja, hogy hát elrontottam ezt a lehetőséget. Ugye mivel kezdi a védekezésében, itt az, hogy így beszól a főpapnak. Tehát ugye egy kicsit elrontja a renoméját. Tehát, hogy így, na most már engem biztos nem hallgatnak meg, most hát így, mit mondtam a főpapnak, hát elég gázos volt az a helyzet talán. És hogy látja, hogy hát valójában nem ér el sikereket, hogy nincsenek ott azok a gyümölcsök, amit talán már úgy megszokott, vagy így már meglátta azt, hogy ez egy ilyen tanítás után, vagy egy ilyen prédikálás után, vagy egy ilyen szolgálat után ott vannak a gyümölcsök, hogy az emberek jönnek, megtérnek. De itt látja, hogy jön, itt van a gyülekezetbe, jön a nagy tanács előtt, védekezik, beszél az emberekkel, de valójában csak ilyen zendülések történnek, csak ilyen káosz van ott körülötte, nem történik semmi pozitívum, nem történik meg, hogy az emberek felismerték volna, hogy Pál igazat mond, nem ismerik fel a beszédében az igazságot, nem ismerik fel, hogy Jézus a messiás, és ott van Pál ebben a helyzetben, hogy hát itt vagyok, jöttem, én hiszem, hogy az Úr akar itt látni engem, de még sincs semmi gyümölcse ennek az eljövetelemnek, nincsen semmi jó következménye. És talán lehet, hogy Pál többet várt ettől a helyzettől, többet remélt. És olyan érdekes ez, amikor ugye Isten hív valahova, és én hiszem, hogy Pált Isten hívta erre, hogy Isten mondta neki, hogy gyere Pál, gyere Jeruzsálembe, és majd meglátod, hogy mi lesz. És amikor és ugye minket is, amikor Isten hív valamire, hogy tegyünk meg valamit, hogy engedelmeskedjünk valamiben, És ugye ott vagyunk, megtesszük, és akkor várjuk, hogy na Uram, most mi lesz? És rögtön várjuk a következményt, hogy akkor, na, akkor Uram, én megtettem, akkor elmondtam ennek az embernek az evangéliumot, engedelmeskedtem neked, akkor most lássuk a gyümölcsöket. Térjen meg, és munkálkodj ezen a területen, és nézzük, mi fog történni. És lehet, hogy ott vagyunk, és nem történik semmi. Megtettük, amire Isten hív, de mégis semmi. Tehát, és akkor ott vagyunk ebben a helyzetben, akkor, hogy Uram, de akkor Uram, miért? Akkor, de hát én megtettem, én engedelmeskedtem. Akkor miért nem történik semmi, Uram? És sokszor Isten tudod, azt teszi, hogy megmutat egy lépést. Hogy gyere, Pál, gyere el Jeruzsálembe. Gyere, én itt akarlak látni. És oké, itt vagyunk. És akkor hát persze Pál ugye kihasználja a helyzetet, akkor szolgál. De nem történik semmi. És lehet, hogy ez van a mi életünkben is sokszor, hogy Isten hív valamire, munkálkodik valamit az életünkben, de nem mutatja meg ugye az egészet előre, hanem azt mondja, hogy most csak egy lépés mutatok, ezt tedd meg. És megtesszük, és mi azt gondoljuk, hogy akkor na, itt most már valami nagynak kell történnie. De Isten igazából csak elindított egy úton, és majd jó pár lépés után lesz csak valami következménye, vagy valami gyümölcse, vagy valami nagy dolog. De addig a pillanatig csak egy lépés volt, és valójában még Isten azt mondja, hogy itt még nem akarok én semmit tenni, csak elindítottalak ezen az úton. Gyere, ide Jeruzsálembe. A következő lépés, majd mindjárt most elmondom, de azt arról még nem akarok beszélni, mert mindig csak egy lépés mutatok meg. És én arra bátorítanak, hogy így bíz Istenben ebben is, hogy lehet, hogy nem történik még semmi. Lehet, hogy nem történik még semmi nagy változás. És lehet, hogy még lehet, hogy holnap se fog, meg azután sem, meg a következő lépések után sem. De Isten elindított valamára, elindított egy úton, ahogy Pál apostolt is. Figyelj, én elviszlek majd. Vagy mész Rómába, vagy mész a helytartók, meg a császár elé. De ez az út, vagy ahhoz, hogy odajuss, ezen az úton kell menned. Ez a lépés. És így ne keseredj el. Ugye arra bátorítja Pált, hogy bízzál Pált. Ne add fel. És ugyanígy minket is hiszem, hogy Isten arra bátorít, hogy bíz. Csak bíz bennem, hogy én itt munkálkodok, és én tudom, hogy mit teszek. Tudom, hogy merre viszlek. Tudom, hogy így mit terveztem az életedben. És csak így bíz bennem, hogy ahogy eddig hűséges voltam, és ott voltam melletted, Pál, ezután is ott leszek. És maradj meg, ne add fel, ne keseredj el. És jó látni, meg bátorítás, hogy bizony Pál apostol is elkeseredik. Hogy a nagy Pál apostol is hibát követel, hogy a nagy Pál apostol is bizony időnként fél, vagy bizalmatlan, vagy kétségei vannak, és ugye nem tudja, hogy Isten mit tervez, vagy miért teszi azt, vagy miért nem teszi azt, amit esetleg úgy Pál már nagyon szeretne. De Isten ő hozzá és odaállt az éjszaka folyamán, ugye, és odaáll mellé, és bátorítja őt, hogy bízz Pál, mert én így melletted vagyok, és így jól teszed, jól csinálod a dolgokat. És hiszem, hogy minket is így erre bátorít. Menjünk tovább most a 12. verstől. Olvassuk a 22. versig. Amikor megvíratt, a zsidók közül többen összesereglettek, és átokkal kötelezték magukat, hogy nem esznek és nem isznak addig, amíg nem ölik meg Pált. Több mint 40-en voltak, akik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmentek a főpapokhoz, és vénekhez, és így szóltak, súlyos átokkal köteleztük magunkat, hogy semmi táplálékot sem veszünk magunkhoz, amíg meg nem öljük Pált. Most tehát a nagy tanáccsal együtt javasoljátok az ezredesnek, hogy vezetesse őt hozzátok, mintha alaposabban akarnátok kivizsgálni az ügyét. Mi pedig készen állunk, hogy végezzünk vele, mielőtt ideér. Meghallotta azonban Pál nőtestvérének fia a cselszövést, elment és a várba bejutva elmondta ezt Pálnak. Pál magához kérette az egyik századost, és ezt kérte tőle. Ezt az ifjút vezess el az ezredeshez, mert jelenteni kíván valamit. Azt tehát maga mellé vette az ifjút, elvezette az ezredeshez, és ezt mondta. A fogoly pár hivatott engem, és megkért, hogy ezt az ifjút vezessem hozzád, mert valamit mondani akar neked. Az ezredes kézen fogva félrevonta az ifjút, és megkérdezte tőle, mit akarsz nekem jelenteni? Az pedig így válaszolt, a zsidók megegyeztek, hogy megkérnek téged, vezessd le Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valamit pontosabban akarnának megtudni róla, de te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, amíg meg nem ölik. Már készen is állnak, csak üzenetedet várják. Az ezredes elbocsájtotta az ifjút, és meghagyta neki, senkinek se szólj arról, hogy ezt jelentetted nekem. Hát látjuk, hogy mennyire elvakultak ebben, hogy Pált megöljék, és de milyen érdekes, látod, hogy ahogy Isten munkálkodik, és mennyire bátorító. Lehet, hogy Pál ugye meg akarja védeni magát. Lehet, hogy Pál ugye itt kiáll, hogy de hát én teljes jó lelkiismerettel szolgáltam az Urat. És próbálja védeni az igazát, és megjutni ezeket az embereket. De látjuk, hogy nincsen eredménye, vagy nem ér el semmit ezzel Pál. És ugye látjuk, hogy látjátok, hogy Isten pedig odaáll mellé. Hogy itt jön ez az összeesküvés, és emberek ugye mennyire elvakultak, mennyire meggyőződöttek ebben, hogy elkötelezik magukat átokkal, hogy amíg nem öljük meg Pált, addig nem eszünk és nem iszunk. Hát egy darabig ugye fogyóztak, és ugye ott van Isten, aki ebben belenyúl ebbe a történetbe, és milyen érdekes, Pálnak egy testvére, egy nő testvére, húga nővére, az ő neki a gyermeke, tehát Pálnak a kisöccse, nem tudom, tehát a Pál volt a nagybácsi ennek a gyermeknek, és ő meghallja ezt, milyen érdekes, milyen véletlen, igaz? Micsoda érdekes dolog ez, hogy pont Pálnak egy rokona hallja meg, és ráadásul egy közeli rokona, az ő testvérének a gyermeke. Ugye nem valami ismerős cimbora, a szomszéd, vagy valaki a gyűléből, nem, egy megbízható ember, egy rokon. És ő tudja, ő értesíti Pált, hogy figyelj Pál, itt van valami, itt történik ellened valami, hogy figyelj, és tegyél ez ellen valamit. Látjátok, hogy Isten ott áll Pál mellett. És elkezdi őt megvédeni, elkezdi felhozni az ő igazságát. Csak képzeld el ezeket az embereket, akik ezt az átkot tették magukra, vagy ezt a fogadalmat tették, hogy addig nem leszünk és nem iszunk, és most mi az Úr nevében megyünk. És a mai napig böjtölnek, igaz? És tehát mi lehetett, mit tudom én, egy két-három nap múlva, aztán egy hét múlva, mert egy párat igaz ember ugye elmond, nem iszik, de aztán mi lesz egy 3-4-5 nap múlva, hogy akkor mi volt, mit mondhatnak, csak úgy láttam volna az arcukat, hogy hát ez nem fog összejönni, hát ez nem fog összejönni sajnos. Hogy Isten kimentette Pált. És majd itt látjuk a következő részben, hogy micsoda védelmet kap Pál. A 23-as verstől. Ezután hivatott két századost, és megparancsolta nekik. Éjszaka 9 órától fogva állítsatok készenlétbe 200 katonát, valamint 70 lovast, meg 200 lándzsást. Ugye ez 470 katonai, az jól számolok. Hogy induljanak Cézareába. Adjatok melléjük hátas állatokat is, hogy Pált felültetve biztonságba juttassák el Félix helytartóhoz. Azután levelet írt, amelynek ez volt a tartalma. Ezt majd utána. Azt hiszem, hogy abban a pillanatban, azokban a napokban Pál volt a legszigorúbban és a legjobban őrizett ember. Tehát még lehet, hogy maga azt a császárt sem vigyázták így. És csak nézd meg, hogy Isten milyen csodálatos, hogy teljesen természetes módon természet feletti cselekszik. Hogy itt van ez a római ezredes, akit Isten erre indít, hogy az ő szívében ennyire fontos lesz Pál. Persze azért vannak neki is ebben így önös szándékai, de mégis tehát ennyire megvédi Pált. Ennyire fontos, hogy Pál épségbe eljusson Félixhez, Milyen érdekes, hogy Isten így munkálkodik. Hogy nekem ez annyira tetszik, és nagyon szeretem, amikor Isten így kezd el munkálkodni. Hogy jött egy nem hívő ember, de mégis egy ilyen, egy pogány embert, egy istentelen embert arra használja, hogy megvédje Pált. Ugye Isten rendelhetne angyalokat Pál fölé, és azt mondja, hogy itt van, és gyerekek, aki ránéz, hogy rosszat gondol, már vége. De nem. Isten azt mondja, hogy itt van, én ezt az ezredest erre indítom, ő kirendel 470 katonát, legjobban őrizett emberré teszem most itt Pált, és ugye így munkálkodik. Ez milyen csodálatos, nem? Néha szinte már csodálatosabb, mint hogyha angyalok jelentek volna meg Pál körül, és ők őrizték volna az ő életét. És milyen csodálatos ez, nem? Hogy Isten ezt is tudja használni. És annyira lenyűgöző az, amikor nem hívő emberek jönnek és megáldanak. Hogy szinte nem is tudják, hogy miért teszik, de nem is tudják, hogy nem is tudnak ellene tenni, mert Isten hiszem, hogy erre indítja a szívüket. És jönnek és megáldják az életünket. Segítenek, odaállnak mellénk, és ott vannak. Ezek olyan jó dolgok, amikor ugye Isten így munkálkodik. És úgyhogy milyen izgalmas ez. És lásd meg, hogy Isten tényleg mindent, vagy bármit képes használni. Nem kellenek hozzá csodák. Nem pusztán a csodákon keresztül tud ő munkálkodni. Ő tud használni egy orvost, egy gyógyszert, de megteheti azt is, hogy egyszerűen csak szól, és megtörténik a csoda, a gyógyulás. Vagy megvédhet így is, hogy angyalokat rendel ki, de megvédhet úgy is, hogy embereket hoz körénk. És milyen izgalmas ez, igaz, amikor Isten így munkálkodik az életünkben. Hogy embereket hoz körénk, olyanokat, akik egyszerűen nem is szeretik Isten, nem is ismerik őt, de mégis Isten őket erre indítja. És ez nagyon bátorító, hogy igen, Isten a királyok szívét is meg tudja indítani. Hogy látjuk, hogy az Ószövetségben, hogy bizony Isten sokszor királyoknak a szívét, vezetőknek a szívét megindította a népe iránt. Hogy ott volt, akár Eszter könyvében is olvashatjuk ezt, hogy már úgy volt, hogy már igen, megölik, hogy elkezdik megölni a zsidó népet, hogy elkezdik írni őket. De akkor Isten ugye ott volt, és munkálkodott, és megindítja a királynak a szívét. Használ ugye egy zsidó hölgyet, egy zsidó asszonyt, Esztert, a királynőt, de mégis ugye, Isten meg tudja változtatni ennek a királynak a szívét. És ugyanúgy meg tudja változtatni a főnöködnek a szívét, a szomszédnak a szívét, bárkinek Isten képes. És csak így, akár lehet, hogy ezért imádkozhatsz, vagy kérdezed az Úrtól, hogy ez történjen meg. És akkor fejezzük be a 26. verstől a rész végéig. Claudius Lysias a nagyra becsült helytartónak, Félixnek üdvözletét küldi. Ezt a férfit a zsidók elfogták, és meg akarták ölni, de csapatommal megjelenve kiszabadítottam, mivel tudomásomra jutott, hogy római polgár. Hát itt van egy kis sarkítás a dolog, kis füllentés a dologban, ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze, ugye ez az ezredes sem volt másfajta ember. Hát egy picit változott a történeten, ugye azt már nem meséli el, hogy hát majdnem megverette Pált, meg megkötöztette egy római polgár, hát ugye ezért lett volna egy kis ennye-bennye, de hát ezt nem mondja el a helytartónak. A többi már nagyjából igaz lesz a történetben, folytassuk a 28-astól. Mivel meg akartam tudni, mivel vádolják, a nagy tanácsuk elé vezettettem. Megállapítottam, hogy az ő törvényük és vitás kérdésével kapcsolatban vádolják, de nincs ellene semmiféle halált vagy fogságot érdemlő vád. Mivel pedig jelentették nekem, hogy merénylet készül ezen a férfi ellen, azonnal elküldtem hozzád, és vádlóinak is meghagytam, hogy nálad emeljenek ott ellene. A katonák tehát a kapott parancs értelmében átvették Pált, és elvitték éjszaka folyamán Antipátriszban. Másnap a lovasokat tovább küldték vele, ők pedig visszatértek a városba. Amikor megérkeztek Cézareába, átadták a levelet a helytartónak, és elébe vezették Pált. Amikor a helytartó elolvasta a levelet, megkérdezte Páltól, hogy melyik tartományból való, és mikor megtudta, hogy Cilíciából, így szólt, akkor foglak kihallgatni, ha vádlóid is megérkeztek. És megparancsolta, hogy Heródes palotájába őrizzék. És látjuk, hogy ugye elkezdődik az a történet, amit Isten megígért Pálnak. Hogy lehet, hogy Pál el volt keseredve, hogy hát, Istenem, nem történik semmi. Itt vagyok, engedelmeskedtem. De mi van, Uram? Hát nem történik semmi. És néhány nap eltelik, és ott van a helytartó előtt. Ott van egy nagyon-nagyon magas rangú ember előtt. Aki annak a területnek a legnagyobb feje, az első embere. És ugye ő előtte kell védekeznie. Ő előtte kell majd képviselnie Istent. És elkezd beteljesedni mindaz, amit Isten megígért neki. És milyen bátorító lehetett ez Pálnak, nem? Hogy oké, Uram, na akkor tényleg munkálkodsz. Tényleg jó helyen vagyok. Hogy ide hoztál épségbe, hogy soha nem éreztem magam ilyen biztonságban egész életemben, és akkor itt vagyok most már a helytartó előtt. És Pál egyre nagyobb emberek előtt fog megállni, és egyre magasabb rangú emberek előtt kell majd megvédenie az ő hitét, és kiállnia Isten mellett, és bizonságot tennie Istenről. Isten, hát hogy nem veszette el az ígérete, hogy nem felejtette el, amit Pálnak megígért, vagy amire Pált elhívta. És csak így hiszem, hogy Isten arra bátorít mindjárt ma este, hogy így bízunk, hogy ne hagyjuk ezt el, ne adjuk fel, vagy ne kételkedjünk ebben. Mert lehet, hogy Isten ma csak egy lépést mutatott meg, és megígért valamit, de ahhoz csak most ma egy lépést tettünk meg, és lehet, hogy nem látunk abból most még semmit megvalósulni. Csak képzeld el Dávid királyt, amikor Isten megígérte neki, hogy te leszel a király. És következő pillanatokban, tehát rá jó pár hónapra, meg évekre rá, ott van Saul házába, vagy palotájába, és Saul a dárdáit dobálja Dávid felé. Uram, hol van az ígéret? És aztán utána menekülnie kell az életéért. És uram, hol van az az ígéret? Hát felkentél, hát megígérted. Hát akkor uram, akkor mi az? De Isten munkálkodott. És nem felejtette el. És Pálban is ez történik, hogy lehet, hogy felkiáltott ő is Istennek, hogy uram, hát hol van az ígéreted? Hol van az, amit megígértél? De Isten nem feledkezett el erről. Hanem jön és biztatja őt, hogy Pál, bízzál, mert ahogy most tettél bizonyságot, majd úgy kell a következő helyen is, és a következő helyen is. És így nem feledkeztem el rólad. Csak így bíz, és így légy hűséges továbbra is. És majd én elvégzem ezeket a dolgokat az életedben. Csak így maradj meg mellettem, így ragaszkodj hozzám. És látjuk, hogy Pál majd oda jut. Eljut Rómához, eljut Rómába, eljut a császár elé. Ahogy Dávid is eljutott a palotába, eljutott, hogy övé lett a korona, ő lett a király. De Isten addig nagyon sokat formálta őt, nagyon sokat változtatta őt, nagyon sokat tanult ezen keresztül. És ne felejtsük azt el, hogy Isten tanítani akar minket, tanítani akar téged, hogy formálni akarja az életünket. És ezen át kell mennünk bizonyos dolgokon. Pált is tanította még ebben a pillanatban is, még most is tanítja Pált Isten, hogy hé, Pál, látod? Nem kell itt kiakadni, nem kell megvédeni magadat, majd én megvédelek, és hidd el, hogy jobb lesz az. És Pál ezen keresztül is tanult, és minket is Isten tanítani akar, nevelni akar, fel akar nevelni, hogy amikor majd ott leszünk, akkor majd megálljunk. Úgyhogy csak bízzál az Úrban, Isten ezt mondja ma este nekünk, hogy bízunk ő benne. Imádkozzunk. Menj el, Atyán, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük, hogy erre bátorítasz minket, hogy bízunk te benned. És olyan jó látni, ahogy Pálnak az életében munkálkodtál. Jó látni, ahogy Dávid életében hatalmas munkát végeztél. És Uram, nagyon köszönjük, és köszönjük ezt a nagy kiváltságot, ezt a nagy kegyelmet, hogy bizony a mi életeinkben is így munkálkodni akarsz. Hogy ahogy Pál életében és Dávid életében hatalmas dolgokat végeztél el, ugyanúgy a mi életeinkben is el akarsz végezni hatalmas dolgokat. És minket is elhívsz, Uram. Elhívsz bizonyos dolgokra, feladatokra. És lehet, hogy még nem látjuk tisztán, hogy mi az. Vagy lehet, hogy éppen már tudjuk, de nem látunk abból semmit még megvalósulni. Lehet, hogy Uram, ma itt vagyunk elkeseredetten, vagy kétségbe esetten, hogy Uram, most akkor mi van? Én megtettem, itt vagyok, de nem látunk semmit. Uram, most így megállunk, és így erre nézünk, hogy igen, Uram, lehet, hogy ma csak egy lépést kellett megtennünk, vagy eddig csak egy lépésre hívtál el, de továbbra is velünk leszel, és fogod a kezeinket, megóvod a mi lépteinket, és ott vagy mellettünk, és nem hagysz el minket. Köszönjük, Uram, hogy így kísért az életeinket, hogy így vezeted az életeinket, és amikor így meglankadunk, vagy így hogy ellankad a figyelmünk, vagy a hitünk, elveszítjük a bizalmunkat benned, akkor ott állsz mellénk, és felegyenesítesz, bátorítasz minket. Így köszönjük, Uram, hogy ezt a mai este is megtetted, hogy jöttél, így szóltál, felemeltél minket. És Uram, csak így adj erre a következő hétre is erőt, hogy így járjunk azon az úton, amire elhívtál, hogy megmaradjunk abban az elhívásban, és ne tudjon semmi eltántorítani attól. Uram, add a szent lelkedet, kérünk szent lélek, gyere és töltsd be minket erre a hétre. Gyere és erősíts meg, gyere és bátoríts. Köszönjük, Urunk, köszönjük ezt az időt. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.